زما قرارا زما دنگا زما گول طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا زما قرارا زما دنگا زما گول طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا یا سوان مرگا دمر میو محکم تاگا یا سوان مرگا دمر میو محکم تاگا یا سوان مرگا دمر میو محکم تاگا زور تغوڑی تر مرگستا بلی دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا زور تغوڑی تر مرگستا بلی دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا زما قرارا زما دنگا زما گول طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا تاچی پمڑو او سپیرو شنڈو وخندل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا تاچی پمڑو او سپیرو شنڈو وخندل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا زما قرارا زما دنگا زما گول طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا نم یادنا پزڑگستا وار دل طالبا د چرګول طالبا نم یادنا پزړګستا وار دل طالبا نم یادنا پزړګستا وار دل طالبا تلو کلاو ساز غمای د چرګول طالبا نم یادنا پزړګستا وار دل طالبا نم یادنا پزړګستا وار دل طالبا زما قرارا زما دنگا زما گول طالبا فزړګستا اردل طالب من میادنا فزړګستا اردل طالب پر گلابو پر سنبال طالبا نن میادنا فزڑگستا اردل طالبا نن میادنا فزڑگستا اردل طالبا لاکا خپنا پر گلابو پر سنبال طالبا نن میادنا فزړګستا اردل طالب نن میادنا فزړګستا اردل طالب زما قرار زما دنګا زما ګول طالب نن میادنا فزړګستا اردل طالب نن میادنا فزړګستا اردل طالب تارا تو ګور شکیب آغا چې پر ولیکم تارا تو ګور شکیب آغا چې پر ولیکم تارا تو ګور شکیب آغا چې پر ولیکم خایستازو نی غزال طالبا نن میادنا فزڑگستا اردل طالبا نن میادنا فزڑگستا اردل طالبا دیتا پر دنگا خایستازو نی غزال طالبا نن میادنا فزړګستا اردل طالب نن میادنا فزړګستا اردل طالب زما قرار زما دنګا زما ګول طالب نن میادنا فزړګستا اردل طالب نن میادنا فزړګستا اردل طالب نن میادنا فزړګستا اردل طالب نن میادنا فزړګستا